سورة مائدہ 27 نمبر آیت دے دشپگم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين سوره مائده پدې کې بیان د سلوړو مسلو ده یو مسله حرام هغه دی چې الله حرام کړی دی دیو مسله حلال هغه دی چې الله حلال کړی دی دریو مسله نظر و نیاز منښت د مخلوق په نوم باندې مپېښ کوي د الله په نوم باندې نظر و نیاز او منښت پېښ کوي او صورت په لسو ایسو تقسیمو اول پنځو آیاتونو کې دا سلور مسئلے بیانولے بیا دوی مئیسا پائی کی شپگ آیاتونو یو لسم آیاتا پورے پائی کی امور مسلحاو مبلغ دا پارا دا پا دا تثبت سر دا بشارت او دا تخویفنا بیا دوی مئیسا نل لسم آیاتا پورے او پائی کی مثال دا خلکو چاغی لوزونه مات کړیو د رب العزت سره نو دا غی بیان وکړه بیا سره مېسا تر دې دې پوره وا شپږشته آیات پوره د شلم آیات نه شپږ آیاتونو په دې کې تشجیع وا احوال د متکاسلینو هغه خلق چاغی سستی کړو دا الله دین یې صحیح نو بیان کړي اوسم چې چا د الله دین صحیح بیان نک راغی به یتی هون فل ار حیران او پریشان وګرځي هغه بنی اسرائیل چاغه د الله دین تصفق کتلو هغه رد منکرات نو کړي نو هغه ذلیل او رسوا او حیران او پریشان شو نو مخکې بیان دا غسوستو کو چاغه سوس خلک چاغه د الله دین صحیح نو بیان کړي نو دا غی بیانې وکړه اوس د دې زینا پنځم ایصد صورت پنځم ایصد سورته مائده سورو ها دې زینا پنځم ایصد سورته مائده او پدې کې بیان د دې کې چ سزا دا غ ظالم بیانې چې چا ظلم کړي دا غ سزا او دویم دا چې څوک کیناسته دا غ ظالم سره دا غ غلط او خلق سره نو انجام یې سره غلط کار ظلم کول او د ظالمانو سره ناستا دا غ انجام او دریم ترغیب دې تبلیغ دا او په دې تبلیغ کې کم چې د الله دشمنان وي نو پاغه بره هم نه کې د الله په دشمنانو بره هم نه کې کم چې د الله دشمنان دي نو پاغه باندې بره هم نه کې د الله په دشمنانو رحم نه کول وګورا آدم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام دو زامنو یو قابیلو او بل هابیلو مقصد دا دے چاغا چا شرکو کو غلط کاریو کو ظلمیو کو پاغبر رحم نکے حاصل دا چې په دې پنځم ایسه کې دا بیانې چې د ظالم سزا سره پنځم ایسه کې دا بیانې چې د ظالم سزا سره د ظالم سزا قابیل او حابیل د حضرت آدم علی السلام زامنو قابیل جرم وکړو روړی ملک او تر اخره بوله چې سو قتل کړي نو دا غو په دې قتل کې سزا ځکه بنیاد هغه کې خودا هغه ظلم وکړو بنیاد هغه کې خودا مقصد دا دی کتا حرام حلال وګړل تر اخره چې خلک هغه خوري او سکی پاغه عمل کوي نوستا پای کې اسرا ته پای کې شریکي سورج سره غلط کار کوي نو پاغه غلط کار کې استاد هغه سره اسرا پای کې استای اسرا شرک کوي او تا د شرک تردید ونکا نو چې سورج خلک پاغه شرک گرفتار دي او شرکیات کوي نوستا هغه سره پای کار کې برخه ده او سره شریکي لکه یو لومبه د رسقات چې کوم د لعنت په دی علاقو باندې او اوسم په باز علاقو کېشتا نو باغې باندې چې څوک کم خلق د رسقات کې ملوثو حمله به وشو مله با جنازه به وشو جنازه به پرتاوا او مولیان سیبان بچا پیدا ناستو او دا شینه به یو بل تویشل را ویشل تقسیمول به کم خلق چې په دې مسله پویو چې دا حرام دی ناروا دی او هغه دا غیر ردونه کو از عالم دی او چې سونه دا خلق دا کارونه کوي نو دا غیر سره باقاعده بدی کی سره څنګه چې قابیل دا جرم کړو سونه چې مرګونه کیږي نو دا په کی سره سوره چې څوک دا کار کوي نو داغه په کې باقی دی سلام نذر نیاز د غیر الله چې څوک منخ دی شکرانی د پیر فقیر په نوم باندې ور کوي او دې دا غیر رد نه کوي یا ساته چې څو پورې دا نذر نیاز جاری وي منخ دی شکرانی د مخلوق په نوم باندې ور کوي او دې غلې ناشته مالک کور کې نو چه سو بوری پاگه خلق علم ده و خوری و اسکی و جائز گری نو اگر کاغه دو دنیا نلال او اغا لعنت شوری نو داغه پا کی صدر ورا حدیث که راجی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی من سن سنتن سیاتن فلو مصر و مصر ما و مصر من عمل بیا چاچه بنیاد غلط کے خودو من سن سنتن چاچه بنیاد غلط کې خود حدیث کې راځي چاچه بنیاد غلط کې خود من سن سنتن سیاتن فلو مصره ومصر من عمل بیا حدیث کې راځي چاچه بنیاد غلط کې خود نو پاغا جرم دے او سوک چدا جرم کئی و دا غور سری صدا ذکر چه تا بنیاد غلط که خودا یو دا بیانی چه بنیاد دو حرمت مگدا بنیاد دو جرم مگدا غلط بنیاد مجولوا مگدا چه تا غلی ناستی ستا پا مقتدیانو که شرک ده ستا پا مقتدیانو که بدت ده ستا پا محلاو چم که ظلم ده او تا غگنه که نو دا ظلم نه دی او بنیاد دی که حسو پوری چه دی غلط کار بانی خلق مبتلا دی نستاور سر مستقیل ای سر دعا دو سنت و نپس پا جمع کئی ملاسب پخپلا کئی او کسو که کئی نو دی پا غیرد نکئی سور امامان چی دی نو تا پا غیر که ام شاملی کم خلق چه غلط کار کئی سور امامان دی پدی سیزونو کې مبتلا دی او تمنو تم باغ امامانو کې شامل دی تولی تردید نکے غلط کار کیگی غلط کار تا بغلط وے دارنگی تاغی تا ویلو چو دا شما ناروا دا سلویختی ناروا دا منخ دی و شکرانی د مخلوق په نوم باندې پیشکول حرام دی. لونو ګره وسم چیلی ګډان پیسان دالی کرام په نومونو باندې خلق منخ ته پیش کړي هغه تر بارونو کې هغه لالې یا نور زینو کې خدایږي په نوم باندې منخ ته ور کوي. تا دا ویلی چې دا حرام دی. دارنګي مقتدیانو کې ستاسو داسې خلق شته چې هغه قبر پخی په قبر چونه لګی. تا جمعات کې اعلان کړو تا محلی والو ته ویلو چې دا زونه حرام دی. قبر په خول حرام دی. په قبر چونلو ګول حرام دی. ماهامه حرام دی. ها شومه حرام را دا تا چې تاواز دې خبره رو را کړو سمنا چې غلط کار کیږي او ته موجود یا موجود نه نو استاد هغه سره یې سره زکه تا بنیاد کې هو دا او کتا رد نو کو نو عام ته پدې کې شامل دا غي سرا لکه حدیث کې راځي الفاعل وساکت سویان آیا او کار کوونکې او بل چپ دوالا په ګنا کې شریک دي. یو سړی شومه خوري یو سړی منخ ته د بل چا په نوم باندې پیش کوي او ته ته ګوري ته زه خو نه خورم تک نه خوري تک نس کې یا ساده او تا چپواله او کته پوي لوتم دا غسره په دې جرم کې شریکی. مقصد دې سیداو چې د مجرم سره حملاتن مکوا د مجرم پاغه جرم باندې رد وکا. دا لنګي ګوره په دې وختونو کې خلک دا درودونه هم شوی دي. دا درود تاج دی دا درود تونجینه دی. هدا یو رسم نه دی یو بدعت نه دی یو شرک نه دی. ګڼ قسمه سیزونه دي او خلک باغې باندې خلک روان دي او دا غې باندې سباک نه کوي چې دا منګه رد کو او دا منګه د زینه ختم کو. درود تاج فتاول شیدیا 145 صفحه کې ذکر کوي چې دا درود غلط ته دا شیو جوړ کړي. ابوبکر جساس احکام القرآن کی ذکر کئی پا تفسید سورت بقرہ باندھا آیات باندھے فبدل اللذین ظلمو قولن دا آیات لاندھے ذکر کئی کم اسکار توقیفی دی آغا اسکار بکے موقوف اسکار چې کم پیغمبر نا نقل لی کم پیغمبر نا نقل وی آغا اسکار بکے داتا چې کم دارنگ عینی اول جل شپک سوا یو کم شپیت صفا کم ذکر کئی چې دا درودی تاج او آسکار دا زان جوڑاولو ویل دا حرام دی. دارنگی تا دا دی رد کرو کورونو کیو گورا غڑ غڑ مجسمی جوڑی کری دی. بیٹوکونو کیو گورا مجسمی جوڑی کری دی. چوکونو کیو گورا مجسمی جوڑی کری چا دا لیڈرانو اگر چا چوکونو کی ایخی دی چا کورونو کی چا بیٹوکونو کی دا فلانے رے او دا فلانے رے اگر غر تصویرونا اگر غر مجسمی او اگر چار چا پیرنا اگر زین مزین کری او ٹول دیوال پا اگر گندہ کری آخر پوری پتا لانت وریگی چتا پدے کی شریکی. یو شے بد دے رورا تا لرخن دے نو تر آخر پوری چتا دا اگر ردو نکھا تا پس دا غی نقصان او گناہ را روان را. دیکھا حدیث مقصدم دا دے من سننا سنتن سیاتن فلہو در پارا دا غی سزا دا من سننا سنتن چاچے یو بنیاد کے خود غلط فلہو مثلہو و مثل من عمل بیا در پارا سزا دا آوارا چھ سو پورے پدیبانے عمل کئے سور خلق نقصانو نہ گئی گناہو نہ گئی شرکیات گئی بدعات گئی او تا پاگا محلہ کی او تا تا گور ردے نہ گئی نستاد آگے سر مستقل ای سر دامو آئے چیزا نپوئے گم تو خو پدے مسئلہ خو پوئے ای سر لگ دے وقت ایدا مسئلہ سیدلی چیزا شے حرام دے ناروا دے او بیا غلے ناس دے. مقصد دا آیاتون دا شام چی سزاد ظالم سشے دے نو ظالم هغه دې چې غلط کار وکاو او منه اونګه د غلط کار نه غلط ور دی کاو غلط درودونه لستل د سنتو نه پس غلط دعاګانې کولې دارنګ غلط کارونه کول لکه غلط الفاظ وي ها فتاوا د شریعه شپته ما صفکیلی کې چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شه ان لله دا حرام دي دارنګ نن ګورا دا په دعاګانو کې خلق دا الفاظ نه وي شامی باب الارتداد دریم جل کلی کی میت مسائل د شای ساق رحم الله 34 صفه کلی کی بحق فلان دا ناجائز دی ها بحق جان ببرکت فلان بجاه فلان بحرمت فلان دا دعاگان کویل دا ناجائز دی و حرام دی زمن ادائی املی کلی عالمگری املی کلی دا دا ویلی چې دعاګانو کې دا الفاظ ناروا دي نن زمونږ ټول دعاګانې په دې باندې روانې دي یو دا نو چې استاد صدا دعا کې ها به حرمت فلان به جاه فلان به برکت فلان ها دا الفاظ په دعاګانو کې ویل تعالی جاهزو او چې څوک وی ورته وا دا شی استاد دا غلط دی دا لنګي قبرونو د تل د زنانو یاد نارینو او د سجدي کول کانی را غستل بزان مگل چاپی را داغی نچولی دل دا دا پیغمبر طریقه و آتا دی رد کرو ٹیک دا دا سلوت لل قبرونو تا لار شئی آل تا دعاو گئی زان تا مرگ مخطا گئی خدا نه چال تا دی تسپیر آغستی دی اول تا دی شروع کلی ذکر اسکار کے قبرون چاپی را چولی توافو نکے داغی زین مال کے سٹے خاور سٹے دارنگی کانی پا زان بانی مگی او توی دا تبرو کن دا چرته دا پیغمبر نه ثابت دی او خواه کنا دا خضر دل خو حرام دی بلکل ناروا دی او دا سنو دل جائز دی خو پا دی طریقه نا سو پوری چه پا دی خبر خلق عمل کئی قبرونو دا زی او دا اغی کانی او خاور او مال کی سطی او تا گوری او تا ردو نکو تراخیر پورې په دې صدا کې تم شریک دا غي سره سجدي کوي پیران وتا سجدي کوي مخلوق دا سجدي کوي قبرون وتا تا دا ویل چې دا سجده مخلوق دا قبر ته حرام نه روا دا وایي تاسو سره په دې کې صدا ها دا حیو شیخونه دي لالولي علما دي او داغه پای هي کتابونه لیکلي چې دا حرام نه قران وایي حرام دي بازی سیزونه دارنگی گورا اجرت اغستل پتاعت اغستل پا دین بانه پا قرآن بانه زمان دو طول و احناف ہو اغا قول لے چدا حرام دی تاعت بانه اجرت اغستل طول احناف ہوئی حرام دی شرد سیر کبیر دویم جل 182 صفحه کی سنن والمبتدعات 143 صفحه 196 صفحہ 194 صفحہ کے ذکر کئی دارنگی مبسوط صدقسیش پارسم جل 37 صفحہ کے ذکر کئی کل طاعت یختص بی المسلم فالاستیجار بی آباتل ہر عبادت چھ اسلام کے دے نپاغ اجرت اغسط الحرام دی مبسوط صدقسیش سنورم جل 158 صفحہ کے مدخل ابن الحاج ها درینا اومی صفحی پوری دارنگی گنز اغز کرکی چه دا غستل بدی اوز غستل حرام دی دار علم سفقواله دی اجرت با امامت مدخل دی من الحاج گورت دو امجل یو کم او یای مصفا امامت بکروح دی اغا پسی فتاور شیریه کم لگی اجرت غستل پتاعت بان حرام دی کوکب الدری 113 صفحه گور حرام دی تفسیر قرطبی رنبے جل 337 صفحہ گورا مرقات ذکر کے حرام دے دا چاویلی چې دا شی مارا مرا کوئی دا خنہ دے پدے وزا غسل جائے نا جائے نیرا بز ار شی زمان ترغارے کھڑے دے ایر دیوی دا حرام دے او دے سختی کی دا سختی وا دا اللہ دین بیانول دا سختی وا دا اللہ کتاب مخلوق تا بیانول دا سختی وا اس بیان دا دے کئی نو مقصد داره سور بدعات سور شرکیات او رسومات ستا په محله کې دي ستا په کور کې دي ستا په مقتدیانو کې دي او تا دا غیره دونکو نو یا ساته تر اخره پورې دا غې نقصان کې ته شریکی او دا غې نقصان تا ته راځي کاغه د کوروي کاغه د محلیوي او کاغه د سورستا وسکیږي نو د ځانه دا بوج لري کول غواړي ښا د دې آیاتونو مقصد هم دا دی وطلو علیم نبا ابن آدم بلاق اولولا پد خلقو باندی خبر دو دو زامنو دادم علیہ السلام بالحقی پرشتیا اولولا اولولا خبر پد باندی قابیل او دا حبیل دا واقع پد اولولا گورا قابیل ظلمو کو او حبیل سس پاتی شو نو قتل شنو ځان بدلې وانه غوسه دوره سستیم مګوا چې ځان وجنې پاسه مسله بیان کا ها د الله دین مخلوق ته ورسو سستیم مګوا چا چې سستی کړه دا مخ کې باب کې دا سستی بیان وشو کنه دا رنګې سستی کې چې څوک بی دینه ده ته دا سره ملګرتیا کې مشرک ده مبتدی ده صحابو پسې انبياو پسې بدوي حق پروسو بدوي او تاغه سره کېږي پاغه رحم کې نه نه پدې باندې د آدم عليه السلام د دوو زامنو واقعا ذکر کړي اچې داغه حالت وګوره اس قربا قربانن کله چې پېښ کړه د دوالو یو قربانې لرا قربان هغه مال ته وي چې انسان په الله ته نږدېږي وتقبل من هذهما نو قبول کې شو یو د دې دوالو نه چا حابیل له داغه نه قبول شو ولم يتقبل من الاخر او قبول نکلی شو اخره د حابیل د قابیل نه قابیل ظالمو هغه ظلم وکړه دغه زمانی قانون او دستور داو چې چا به یو خیرات کاو نه به یو صحرا میدان کې پیش کو نو چې دا چا غو قبلې دو نور بلای هغه به وسوځي دا اېدا بشو او چې دا چا غو نه قبلې دو نه به دغه صفاتو هغه به دغه صفات شو نو چې دوالو خیرات پیش کو نو دا حابیل هغه وسوځي دا او قابیل هغه دغه صفات شو نو قابیل غصه شو چې ول استاغه به قبلېږي او زما غو نه قبلېږي قال انوي قابیل اقتلنکا خامغا زبوج نمتال را ساغول قبلی قالا نوی حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین بشکا قبلی اللہ دا متقانونا دا آغا چانا اللہ قبلی چاگا متقی تاکہ با تقوانوا تاکہ با اخلاص نو ما خود اللہ دا یری دا پارا خیرات کرے ہو او زما ہو قبول شو ساغ بس چلو نو اسم باز خلک د باز خلکو تایید کئ نصرت کئ نو خپي چې زمانه کې او دو وله کئ دا خود خو خلک د الله د خلکو زړونو او ذهنونو کې دا خبره چولی لئن بس تلې یدکا کته دوګدې ماتا حابیل ورته وی قابل تا لئن بس تلې یدکا کته دوګدې ماتا لاس بل د پاره د دې چې تو وجنی مالا ما انا بباست ید یلیکا نیمزو اگدون کے ما انا نیمزو اگدون کے دقب اللہ سے لیکتا تا زنو اگدون تا تا لا سنا تا زنو وجنم دیر پارا چزو وجنم تا لرا انی اخاف اللہ بشکت یریگم دا اللہ نا زد اللہ نا یریگم زتان وجنم خوف و یرک دا فلانے دیر خدا ترس دے دا اللہ نا دیر یریگی نو یره خو په شیطان کې مو دوه قرآن ذکر کړي د شیطان هغه یره ذکر کړي شیطان انی اخاف الله رب العالمین زری ګم د الله نه شرب د مخلوقات دی نو کو خدا ترسی په دې باندې انسان اخلاصې دل وې نو شیطان خو بیا خدا ترسی کړي وا سو پور چستا کې دا عمل د قران او د سنت په برابرۍ نه دی نو یوازې په خدا ترسه کار نه کیږي انفال کم راضی او انی ارا ما لا ترونا انی اخاف الله زری ګم د الله نه شیطان وي یو کسړی یو سړی دا وی چې زه هو یریګم یدا ها زه یریګم بدو ته بد نه ویم ها خدای به خفشي افلانه با خپشی یاد ساتا دا خو دا شیطان کار کیتا چې الله خفکه او مخلوق خوشاله بدو تا بد وایا بدو تا بد وایا غلطو تا غلط وایا منکر تا منکر وایا ردو که پا غلطو سی زنو بانده که خلق خپکی گه که خوش آلی گی دارنگی صورت حشر کے وم راشی التوئے فلما کفرا قال انی بری من کا انی اخاف اللہ رب العالمین زیریگم دا اللہ نا چرف دا مخلوقات رے حابیل ارتوی زد اللہ نا زد اللہ نا یریگم او نزکتان و جنم سبات جنگ مکوا وازی یریگم یره دشمن سره جنگي غمزکه نه چې زما د لاسوب یو قسم لري انسان به مرجی او دا خانه دا بیا و سبا جنگونم جهادم مکوا زکه ها چې پدې کې یره کولاغم دا ها دا باز خلک چلال شي شیطانان نولي وې باندې ظلمونه میکړي دي او دلته شیطان وشتلم خلې دي ما توبه وکړه دا بیا حل جزین او شیطان مولا زکه یا واز الله نه یره کومه چې سمې کړی بیا به تاسې کانو کوم ډېر خلک راځي شیطانان نوري انی اوریدو انت بو ابي اسمي دا کله کله شيخین په باز خلکو غالب شي انی اوریدو انت بو بهشکا غالم زو چوبه ګرځي ته به اسمي په سبب دو قتل زما و اسمي کا او په سبب دو فعل خپلستا بی اسمی په سبب د ګناه زما یعنی په سبب د قتل زما چې ما وجنی ردی ګناه وا پتا بوچی دا تابانه به بوځ د ما د ګناه راشي و اسمی کا په سبب د فعل ستا ګور یو ته قاتل شوی او بل ما به وجنی ردی ګناه وا پتا باندې راشي نو شیبتر دوزا خیانونا او دا سزا دا ظالمانو نا فتکونا من اصحاب النار نو شیبتر دوزا خیانونا وزارک جزاو ظالمین او دا سزا دا ظالمانو فاکل ملکی دا فتووات لہو نفسو قتل آخی نو خیستک دے قابل تا نفسو نفس دا قتل آخی وجل دخفل رور اغه ته دا خبره خسته شو چې خپل رور ملکا فقط له نوې وجو قابل حبیل را فاس په من الخاسرین نو ګرځې دې د تاوانانو نه تاوان شه لال تباہ او برباد شه قابل تاوان شه قاتل شه او چې داغه نو رستو سوره قتل عام دنیا کیږي نو تر اخیر تر قیامت ابو د قابل به کی سره کار خکړې کنه روره کستا محله کې چم کې کتاب دی وډی کې غلطه غلطه وینا دی وکړه څوک باغې باندې عالمي تر اخیرا نوستاد هغه تا ته به ثواب دا غي ملاوي عذاب دی داغه غلط کار دې کړې توبه وباسا غلط او سيزونو باندې رد وکا فبا صلی الله غرابن مرا ګرځا شاغه ور ملک نو په شاعر اغست دی او کرداوی شدی سره سو حکم چل ورته نو الله دو کارغان راولې ګل غراب کله مفرد په معنی د تسنیه راځي ها همنګا مخره دې بیان کړو او کله جن سوی مراد نه اسنین دوی دو کارغان الله راولې ګل چې پنځي والی پزمکه کې کلام کړه کې حذف دې فبا صلی الله غرابن راولېګل الله کارغان دوا فقط تلا نو جنگ یو کا دواړو فقط لا احدو ملاخر نو ملکو یو د دواونه بللا ها نو یو ولګی دا هغه بلې ملک دواړو جنگ وکړو یو کارغو بل کارغو ملک نو چې ملک نو یا باسو فی الارض نو هغه قاتل ولګی دا پس مکه کې هغه کارغو چکم هغه بل وجلې پنج ازمکه کیواله يبحث فی الارض بودې قاتل کارغه پنجواله پزمکه کی چوخه قابل تا چې څنګه پټوي څنګه پټ کی عورت د خپل رول جو سا عورت معنی جو سا د خپل رول ها ا کارغه پنجواله زه وکنستا هغه بل کارغه رواغه سیدو باغه ټغل کی خخ خارې په والو لري ا شدا زما لوم به قتلو نو قابیل وی اوه زړیر کمزورې ما زړیر عاجزې ما چوازې په شا ګرځو ما او دا مارغو آل خپل رور ملک او خارو کې خخ کو اغه ته اشاره کوي فبا الله غرابا نو راولی ګل الله دوکرغان اسم جنس نو چې غرابا کارغان راولی ګل ته عبارت حذف دی فقط لا چې راولی ګل دوکرغان نو فقط تلا جنگ وکړه فقط لا اعدو ملاخر نو ملک یو د دوونه بلرا چې ملک نو هغه قاتل مارغولی ګل یبحث فی الارض بحث په معنا د کنستلو صداجی پنج وازمکه کې کنستل ګول فل ارض پزمکه کې ورازه بحث کو دواله مباحثه کو دواله یو بل را کونو لیوریو کیف یواری سوات اخی دیر پارا چوخه غتا چ سرنګي پټکی سوات اخی جو صدور خپل سوات اخی جو صدور خپل پټکی بدن د خپل رور قال نیوی قابیل یا ویلتا های افسوس آج جسو دو دیر آجز ایما انکونا چه شمز مثلا حاضل غرا پشاند دیکار انسان دیر آجز دی دیوینا آجزو تا مو آیا بے خود سیدلی دی دا پیغمبر زوی دی اویزا آجز ایما نقصان رو که فا اواریا سو اتا خی چه پتکم جو سد رو خبل کاز دیر آجز ایما چیزا دخ پر رور جو سپتا کم فاس با من النادمی نو گرزه ده دخ پیمانو نا غلط کارو کن نو پا غلط کار بانه پا خیمانا شا تاوانی شا چا چه غلط کار کره ده یا ساتا اغا پا خپل غلط کار بانه پا خیمانا شوه ده بیا او پا خیمانی او که هون چه غلط کار ده دنیا که او که ظلم ده او که دنیا نزی پا غی پا خیمانا شا چه اللہ حسن ما پا دی اونو نیسی نقصانون نمی کری دی غلط کار می کری دی اللہ ما تا مافی کوا او جالا دی غلط عقیدہ غلط عمل دارنگی یو مصیبت دده نده او بیا پاگی فخرم کئی رورا فخر مکوا فخر مکوا غلط کار چه دیو که نو غلط کار تا غلط او آیا قابیل غلط کارو که دخپنی گناه بوجم پیدا غی او دخپن نور دا مرگ آغا بوجم پیدا غی چا چه غلط کارو که نو دا غی انجام غلطی بیا من اجل زالکا دا دی واقع دا قابیل او دا حابیل دا وجه نا چه قابیل او لگی دا و حابیلی مرکا و حابیل سستی اختیار کرا کتبنا علی بنی اسرائیل لکری من پا بنی اسرائیلو بانده ما پا بنی اسرائیلو دا خبرو لکلا انو یکینا شان داده من قتل نفسا چاچو وجه یو نفسا بغیر نفسین بید قانون شرینا بغیر نفسین بید نفسنا یعنی بید قانون شرینا بید نفسنا بید قانون شرینا یو کسی مرگ چاگه قصاص اگه مرگ نو کره او دو ملکو بغیر د قصاص نه یا بغیر د فساد نه په دنیا کې مفسد نو قاتل نو اگو یا که ده قتل که خلق طول فکا انما قد خلق کنه یو کس وجه نی چه زنای کری نو حد ده زنا ده پار وجلی شی یا را مر کړي بی ګنا نو هغه قصاص کیږي نو نی زنا کړي وا شادي شوو نی څوک وجل خواسي بی ګنا ملکنن سبا چې بی ګنا عالم دی وجيني او فساد او بی د فساد نه پزما کوي س فساد نو د فساد بیان رستو راځي نو ګویا کړه قتل ک خلق ټول خلق کې قتل کا دور سزا ولا ملاو شو لکه در ټولو دنیا قتل کړه سمانا یعنی اغه دې نه او خودلا اغه دې حالت او خود او چا چې یو کس ژوندې کا یو نفس ژوندې کا اکثر په اسپیټال نه دا یاد لیکلې ومن آیا فکأنما خدای دې نه لیکلې فکأنما قتل الناس جميعا ومن آیا فکأنما آیا الناس جميعا چا چې ژوندې کې یو نفس لرا کویا کې د ژوندې کې خلق ټول یو نفس ژوند کول سره د ټول مخلوق ژوند کې در لاله نو ژوند خود چا اختیار کنه دې اصل ژوند اغه ژوند د توحید او د سنت او اغه ژوند د قران او د سنت لکه سوره انعام او پسې سوره کې براشي ومن کان میتن او من کان میتن فاهینا او وجعلنا له نورا يمشي به الناس ها چا چې یو کس ژوند دک آسو چې ویمل پهلم د قران په شرک نو ژوند کوم غغلا پهلم د قران چا سره د قران علم نه دی هغه مل دی د قران علم لو ورکم د سنت علم لو ورکم هغه له جون ورکم شرک او بدعت پکې نو هغه مل دی د توحید او د سنت علم لو ورکم پاره پوکم نو ګویا کې هغه جون دی شو چاته قران خو دو چاته د توحید مسله خو دلا نو ګویا کې د نو هغه جون هغه له ملاو شو او دغه جون چې چا چا لو ورکو نوکو یا که ده جوندیک خلق طولو جوندیک پا توحید و سنت بانی جوندیک پا قرآن زکا انبیاء علیه مسلم چه سورا راغلیو انبیاء علیه مسلم راغی زما دلائل مخلوق تا پیش کلیو او اغا دلائل اغا باز خلقو منلیو راغی کامیاب شو او هغه ګورا یو بلتا بلنا بلتا او بلنا بلتا ژوندې کې خلق ټول یو تر قران خوړو نه به بلتا وخه اب بلتا وخه داسې رواني یو تر توحید مسله خوړو نه هغه خپل اولاد توخه اب خپل خزه توخه اب نور توخه سلسله روانه شي وګوره یو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله پر پښتنو کې سوره کار وکړو عجبو کې سوره کارو کو پنجاب د اسلامی ملکونو کې او اغایو نه الله دور فیض داغه استاد حضرت حسین علی نور الله مرقده داغه نه سوره فیض او فیض الله مخلوق ته رسوله چې دا یو کسو داغه شاګردانو داغه شاګردانو او روانه دا خبر الله سوته برسیږي ان شاء الله یو به یو ته قران خی بل بل ته قران خی توحید مسله به خی او دا غی پکې باقی دی سره فکأنما هی الناس جميعا دی ویل قران مړه قران کیسه و قران خیا د توحید مسله او خیا چې خلق ژوند دی کې په نور کتابونو د خلقو ژوند نه راځي نور خو صرف اسباب دی عالی دی بای اگر اوایا عالی دی اسباب دی خو مقصد مگر دوا مقصد قرآن و سنت دی دیوی نه مقصد منگوائیو چاگه خز دکا زان پی پوکا خو علاغی مثال در رمی او در کودار او در لور در بلچه دی مقصد قرآن و حدیث دی دیوی نه مقصد علم وایا قرآن و حدیث خود سن ندیز دکی نه نو تدا جا چو سو که وی نو ها پوریم خانده وی دی مرا دا سور محدیسین چالم دی دا حدیث و درسونه که سا آی ست د قران درسونه کې نو دا بس دي ومن آیا فکأنما آیا الناس جميعا چا چې ژوند کې یو نفس لرا په توحید او سنتو په قران فکأنما آیا الناس جميعا ګویا کې د ژوند کې خلق ټول زکه هغه به بل ته خی او هغه به بل ته خی سلسله رواني واو چا چې قران علم سورته حنحل کې بداشي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبه دا غلب جن ورکم جن د خوشاله اصل جن خود خوشاله آغا ایمان او به اتباع پیغمبر زندگی تیره او اصل جن خدا او ولقد جاءت رسلنا بالبينات چستا غم او خادی په اتباع پیغمبر وی نو چستا غم او خالی پی اتباع دا پیغمبر نی نو دا څنګه خجوان شو ها نظر و نیاز منق تیر نزان بچ کری او چه پایی که لگیای عمل غیر دی نو رو را داست زندگی دا ولقد جاعت اوم رسولونا بالبینات تاکه راغلی دوی دا زمنگ میا پا دلائلو بانده ما انبیاء راولی گر دلائل مولو ورکلو سم این کسیر منم بعد ذالکا فی الارد لمسرفون بیا یقینان پزدینا پزدینا پزمک کی دی لمسرفون ازیاتے کونکی لمسرفون مشرکان لوی جاتے شرکو لوی جاتے سشتا ا راغله نه متره راځي بیا ها نکي راځي ودا انما جزاء الذين دا به سبا ان شاء الله ول آیات لفظی دی پس بیا منگا ریاض السالحین و آیوها در زمن خط